daar lig je dan, mooier dan ooit. Het is net alsof ik je al jaren ken. Je kijkt me aan, het voelt zo compleet, volmaakt gelukkig als ik bij je ben. Eeuwig zou tekort zijn, eeuwig zou tekort zijn. Voor altijd hier bij jou zijn, is mij niet lang genoeg. Je weet nog wel, die allereerste blik. Dit had niemand nog met mij gedaan. Je nam me mee, verder dan ooit. Ik wist, dit zou nooit overgaan. Eeuwig zou tekort zijn, eeuwig zou tekort zijn. Dat hier bij jou zijn, is mij niet lang genoeg. Eeuwig zou tekort zijn, eeuwig zou tekort zijn. Voor altijd hier bij jou zijn, is mij niet lang genoeg. Jou, ik heb je lief.